ตั้งใจในการที่ได้เดินทางมาตามกำหนดเวลาที่ได้ลาพรรษาไปบำเพ็ญศาสนกิจในภาคกลางเมื่อมาเห็นบริษัทพร้อมเพียงสามัคคีกันตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ประมาทก็ดีใจก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญกุศลได้บำเพ็ญมาแต่หนหลังจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์คิดให้ดีแล้วแต่ก่อนเราก็มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาบุญกุศลส่งให้เกิดมาในชาตินี้จึงได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้เมื่อมาพบแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริงๆเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้ก็จึงได้นับถือกันยอมสละความสุขชั่วคราวมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นมันต้องสละความสุขชั่วคราวเสียก่อนจึงปฏิบัติตามได้ถ้ายังติดความสุขในการกินการนอนในการเพลิดเพลินในกามคุณอยู่มากมายเช่นนี้ก็ย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ผู้ที่มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะมาเห็นว่าความสุขชั่วคราวมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์มันไม่ใช่ให้มีความสุขสม่ำเสมอไปตลอดหาไม่ได้มันเป็นความสุขชั่วแล่นชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นแต่ความทุกข์ที่มันมีมากมายพิจารณาดูให้มันเห็นความสุขเล็กน้อยนั่นเมื่อความทุกข์ส่วนใหญ่บังเกิดขึ้นแล้วมันก็ลบล้างความสุขเล็กน้อยอันนั้นไปหมดเช่นอย่างร่างกายนี่เมื่อเวลามันเป็นปกติมันก็กินได้นอนหลับดีอย่างนี้เนี่ยเมื่อเวลาโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเข้ากินก็ไม่ได้เต็มที่นอนก็ไม่หลับเต็มที่หลับหลับตื่นตื่นร่างกายก็อ่อนเพลียจิตใจก็ไม่ล่าเริงบันเทิงเหมือนแต่ก่อนเมื่อโรคภัยเบียดเบียนบีบคั้นเอาแล้วความสุขชั่วคราวมันหายหน้าไปไหนหมดลองคิดดูให้ดีเราจะไปคิด ชื่นชมยินดีแต่เวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยินดีในความสุขอันนั้นโดยส่วนเดียวไม่เฉลียวถึงความไม่เที่ยงของความสุขดังกล่าวมานั้นนั่นแหละมันทำให้จิตใจหลงละเริงไปตามความสุขชั่วคราวแล้วก็มีอกไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมได้เพราะกลัวแต่ทุกข์ถ้ามาจะมาอดนอนผ่อนอาหารนั่งฟังธรรมนั่งภาวนาสมาธิให้มากมากหน่อยก็กลัวทุกข์กลัวตายนี่ลักษณะของบุคคลผู้ติดความสุขชั่วคราวยิ่งผู้มั่งมีสีสุขแล้วก็ยิ่งสร้างบ้านใหญ่โตโอโท้งอยู่มีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เยอะแยะผูกเบาะเหมาะม้อนอ่อนนุ่มนิ่มยุงก็ไม่กัดลิ้นก็ไม่ตอมร้อนมาก็เปิดแอร์เสียหนาวมาก็ปิดประตูหน้าต่างเอาผ้ามาห่มอุ่นสบายดีนี่ผู้ใดไม่รู้ความจริงของชีวิตก็หลงไปติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นจนว่าลืมความทุกข์ที่จะบังเกิดต่อชีวิตร่างกายอันนี้ไม่ได้เฉลียวใจว่ามันจะมีความทุกข์เป็นศัตรูต่อไปพอความทุกข์มันเกิดขึ้นก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะเพราะว่าไม่ได้เคยคิดมาแต่ก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ก่อนเมื่อความทุกข์บางเกิดขึ้นก็ตกใจตื่นอย่างแรงอันนี้แหละขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีไอ้ชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ก็เพราะมันติดความสุขชั่วคราวนี้เองจงพากันพิจารณาให้มันเห็นโดยแจ่มแจ้งอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องตื้นตื้นเรื่องอย่างนี้นะปะโทลองพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปดูเถิดเราจะเห็นว่าจิตที่มันคล้องอยู่ในโลกนี้มันก็คล้องอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้เองเองนั้นท่านผู้เห็นโทษเห็นภัยในสงสารแล้วท่านก็ย่อมเห็นโทษแห่งความสุขชั่วคราวพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงเสวยสุขสมบัติอยู่ในกบิลพัสดุนครไม่เดือดร้อนอะไรเลยมีผู้รับใช้มีผู้อำนวยความสะดวกสบายให้นานาประการพระองค์มีพระปัญญาญาณอย่างรู้ว่านี่เป็นความสุขชั่วคราวป้องกันทุกข์ไม่ได้เลยในเมื่อความแก่ความเจ็บความตายมาถึงแล้วความสุขเหล่านี้ก็หายหน้าไปหมดบุคคลมาหลงไหลติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้แหละจึงได้ประสบความทุกข์อย่างมากมายพระองค์ดำริอย่างนี้แล้วจึงได้มองเห็นว่าการสละเสียซึ่งความสุขชั่วคราวนี้แล้วไปสู่สถานที่สงบสงัดบำเพ็ญทางจิตใจ น้อมใจลงสู่ความสงบไม่ยินดีในเมื่อประสบกับความสุขความสบายกายสบายใจไม่ยินร้ายในเมื่อได้ประสบกับความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเสียใจเศร้าโศกไปตามความไม่เที่ยงของร่างกายนั้นพระองค์พยายามบำเพ็ญทางจิตใจสอนใจด้วยพระปัญญาอย่างนี้เสมอไปดังนั้นพระองค์จึงสละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เที่ยวจาริกนอนกลางดินฉันกลางหญ้าม ีร่มไม้เป็นที่อาศัยกันแดดมีถ้ำเป็นที่อาศัยกันลมกันฝนเพราะตอนที่พระองค์เจ้าเสด็จออกบวชครั้งแรกนั้นคนทั้งหลายก็ย่อมมีความรู้สึกในพระองค์ว่าเหมือนนักบวชทั่วๆไปสมัยนั้นเพราะสมัยนั้นมีนักบวชอยู่หลายลัทธิเหมือนกันแล้วก็พระองค์ก็ยังไม่ได้แสดงธรรมให้ใครได้รู้ได้เห็นธรรมดังนั้นจึงไม่มีใครตื่นเต้นว่าเป็นผู้วิเศษวิโสอะไรก็เป็นนักบวชธรรมดาอย่างนั้นแหละพระองค์ก็ยอมเสียสละความสุขอันเป็นของกษัตริย์นั้นได้แล้วก็ไปสู้ทุกข์สู้ยากลำบากจากความเป็นนักบวชเพราะความเป็นนักบวชนี่ทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องด้วยการครองเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยวงศาคณาญาติมิตรสหายห้อมล้อมบริษัทบริวารอะไรไม่เกาะเกี่ยวทั้งนั้นเลยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าความสุขดังกล่าวมานั้นนะไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มันสุขชั่วคราวท่านเรียกว่าอามิสสุขสุขอิงอาศัยร่างกายหรืออาศัยวัตถุภายนอกเช่นอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาต่างๆหมู่นี้ท่านเรียกว่าอามิสสุขสุขอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อร่างกายมันวิบัติแปรปรวนไปแล้วแม้จะมีอาหารดีๆมารับประทานมันก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมมีผ้านุ่งผ้าห่มเนื้อนิ่มเนื้อละเอียดสีสันแวววาวยังไงมานุ่งมาห่มมันก็ไม่สบายเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปแล้วมีที่อยู่ที่อาศัยโออาอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เป็นที่สบายเลยอย่างนี้นะโรคภัยบางอย่างถึงแม้จะมียาวิเศษอะไรมารับประทานมารักษามีหมอผู้รู้ในเรื่องโรคนี้มากมายอย่างไรก็ตามมันก็หายไม่ได้โรคอันนี้นะมันก็ไม่หายมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันแล้วอย่างนี้เราจะไปอาศัยความสุขกับร่างกายนี่อย่างจริงจังได้ที่ไหนล่ะต้องคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณา เห็นอย่างนี้แล้วพระองค์จึงได้ปรงจึงได้วางลงหัดปรงหัดวางลงไปถ้าไม่หัดมันก็ไม่ปรงไม่วางให้เข้าใจการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากความปรารถนาอันมันจะเป็นไปในทางล่วงศีลล่วงธรรมยอมสละชีวิตเพื่อศีลอันนี้ก็เป็นการปรงวางสังขารนามรูปอันนี้ขั้นหนึ่งถ้าไม่ยอมสละความสุขเล็กน้อยอย่างว่านั้นก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยอย่างนี้นะไอ้ศีลของผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันก็เข้มงวดกว่าผู้ครองเรือนก็เรารู้ๆกันอยู่แล้วเนี่ยศีลของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต้องมีความสำรวมกายวาจาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีในเมื่อเวลาได้ประสบอารมณ์ที่น่ายินดีไม่ให้ยินร้ายในเมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่น่ายินร้ายฝึกจิตใจของตนไปอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าหากว่าผู้ใดไม่ฝึกใจไม่น้อมใจไปอย่างนี้เพียงแต่มีเครื่องนุ่งห่มเครื่องสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างเท่านี้เรียกว่าตนประพฤติพรหมจรรย์ยังกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เต็มที่ไม่ได้เลยขอให้เข้าใจต้องเป็นผู้ฝึกจิตใจของตนให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งในปัจจุบันก็ต้องพิจารณาจิตตัวเองว่ามันเป็นกลางอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้หรือมันเอียงไปกับสิ่งใดๆไม่มีใครที่จะรู้ให้ได้มีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละรู้เรื่องของตัวเองด้วยตนเองดังนั้นอย่าพากันนอนหลับทับติดอยู่เฉยๆให้เพ่งดูดวงจิตคือความรู้สึกนึกคิดอันนี้เสมอไปว่าในขณะนี้จิตตั้งอยู่อย่างไรมีความรู้ความเห็นอยู่อย่างไรนี่ต้องสังเกตจิตใจตัวเองให้ได้เมื่อรู้ว่าจิตใจของตนมันยังหวั่นไหวไปตามสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งภายนอกภายในดังที่กล่าวมาแล้วอยู่แต่ไม่มากแต่มีความหวั่นไหวไปอยู่อย่างนี้ก็รู้เพราะบางทีนะจิตหวั่นไหวอย่างละเอียดแทบจะไม่รู้ก็มีเดี๋ยวนี้แหละบางคนน่ะหวั่นไหวเอาอย่างจริงจังจนเดือดร้อนใจจึงรู้ตัวอย่างนั้นก็มีถ้าหวั่นไหวเพียงนิดหน่อยไม่รู้ตัวนึกว่าตนสบายสบายอยู่อันนั้นแหละมันเป็นชนวนให้เกิดความหวั่นไหวอย่างมากขึ้นในใจถ้าไม่รู้เท่านะเพราะฉะนั้นเราต้องตามรู้กิริยาอาการของจิตอยู่ตลอดเวลามันจึงรู้ได้ว ว่าจิตตนนั้นหวั่นไหวกับเรื่องอะไรหรือไม่หวั่นไหวมันก็รู้ได้นี่ให้พากันสำเนียกให้ดีเพราะกิเลสมันมีทั้งสามประเภทอย่างหยาบหนึ่งอย่างกลางหนึ่งแล้วก็อย่างละเอียดหนึ่งอย่างนี้แหละเราต้องรู้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องพิสูจน์จิตใจตัวเองให้ได้ว่ากิเลสอย่างหยาบตนเองละมันได้แล้วหรือยังกิเลสอย่างหยาบอย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วว่าราคะความกำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าผู้เป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ภาคเพียรละราคะความกำหนัดยินดีให้เบาบางลงก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ต้องสึกออกไปอย่างนี้เรียกว่ายังหยาบอันนี้นะเป็นงั้นโทสะความโกรธความหงุดหงิดในจิตใจความไม่พอใจต่อบุคคลหรือว่าสัตว์หรือสิ่งของต่างๆเมื่อเนี่ยมันควรรู้ตัวบางคนน่ะทำงานอะไรไปสมมติว่าจักสานเครื่องใช้ไม้สอยด้วยไม้ไผ่อะไรทำไปมันไม่ดีพอตามความประสงค์ของตนโกรธขึ้นมาแล้วก็เอามีดผ้าควันทิ้งไปเลยอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าโกรธให้สิ่งของที่จริงแล้วสิ่งของเหล่านั้นมันไม่ว่าอะไรอ่ะมันไม่ว่าอะไรไอ้ตัวเองให้โกรธให้ตัวเองนี่แหละมากกว่าตรงนี้ไม่ได้โกรธให้คนอื่นก็โกรธให้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรมันไม่ได้ดังความประสงค์ก็โกรธให้ตัวเองอย่างนี้ก็มีนี่แหละมันต้องตามรู้ตามเห็นให้ทุกแง่ทุกมุมไอ้เรื่องความโกรธก็ดีไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะละมันไม่ได้ละไปได้แต่เพียงบางสิ่งบางอย่างบางคนไม่รู้ตัวนะทนโกรธให้สิ่งของหรือโกรธให้การงานที่ทำอะไรไม่สำเร็จตรงก็โกรธขึ้นมาไงนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนว่าเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็คือว่ามันยังรากเหง้าแห่งความโกรธมันยังมีอยู่ยึดไว้อยู่เมื่อมันโกรธให้ตัวเองหรือวัตถุสิ่งของได้มันก็โกรธให้คนอื่นได้อยู่เช่นเดียวกันเป็นอย่างนั้นว่าอย่าว่าแต่ส่วนภายนอกเลยแม้ภายในภาวนาลงไปถ้าใจมันไม่ค่อยสงบได้น้อมใจลงสู่ความสงบนอนแล้วก็ถอนขึ้นมาแบบพลิกไปผู้มีความโกรธอยู่ในใจมันก็โกรธให้ตัวเองขึ้นมาเอ๊ะทำไมเนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้เกิดฉุนเฉียวในใจขึ้นมาอย่างนี้แหละเราต้องรู้ว่าให้กิเลสเหล่านี้นะมันติดสอยห้อยตามจิตใจไปทุกเมื่อทุกเวลานาทีฉะนั้นทางที่ดีเราก็ไม่ต้องโกรธเอาภาวนาลงไปมันไม่สงบก็ต้องภาคเพียรเอาไม่สงบระยะนี้ต่อไปมันก็คงสงบแน่คงไม่เหลือวิสัยเมื่อเราชอบความสงบอยู่แล้วไอ้ความฟุ้งซ่านความวุ่นวายเราไม่ชอบเพราะมันเป็นทุกข์ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้อ่ะเราชอบ ความสงบว่าเป็นความสุขดังนั้นเมื่อเราต้องการความสุขอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทำใจให้สงบลงให้ได้มันจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆอย่างนั้นอาศัยความเป็นผู้มีสติประคองจิตเตือนจิตให้ละอารมณ์ต่างๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งอยู่ในปัจจุบันก็สอนให้จิตละคงวางลงอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นสมาธิได้บางคนก็ไปติดอยู่เรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วพอจิตใจจะรวมลงมันก็นึกถึงเรื่องอดีตอันใดอันหนึ่งมาแล้วจิตก็ถอนบางทีมันก็ติดอยู่เรื่องอนาคตพอการจิตมันจะรวมลงมันก็ไปนึกถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่ถึง อย่างนี้แหละมันจิตใจมันติดมันคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆมันจึงสงบลงไม่ได้ต้องรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็มีสติห้ามจิตไม่ให้วิตกไปในอารมณ์อันเป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วเพราะสิ่งใดล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้วมันไม่หาได้เกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปไม่เพราะว่ามันล่วงมาแล้วแต่จิตนี่สิมันห่วงมันยึดถือเอาเรื่องอดีตนั่นมาวิตกวิจารอยู่ถ้าจิตไม่วิตกถึงเรื่องอดีตเรื่องอดีตมันก็ดับไปแล้วจะดีจะชั่วยังไงมันก็ดับไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้มารบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเรื่องอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเมื่อเรื่องยังไม่ได้ไม่ถึงแล้วเราจะไปคาดการล่วงหน้าไปว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำอันนั้นจะทำอันนี้เราจะไปที่โน้นไปที่นี้อะไรต่างๆหมู่นี้นะมันหาได้เป็นความจริง 100% ไม่เพราะวันรุ่งขึ้นมาแล้วมันอาจเปลี่ยนใจไปทางอื่นเสียทางที่คิดไว้แต่กลางคืนนั่นนะมันไม่ไปก็มีอย่างนี้แหละหรือว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำอันนั้นทำอันนี้ถ้าพอรุ่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีเหตุให้ทำอย่างนั้นไม่ได้เสียมันก็ไปทำอย่างอื่นไปแต่ชนิดมันไม่แน่นอนเลยเรื่องอนาคตเราก็ต้องตามสอนจิตนี้ให้มันรู้ไว้อย่าให้มันหลงอย่าให้มันเมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตให้กำหนดรู้เอาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ละอารมณ์อันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เมื่อเรากำหนดเพ่งเข้าไปหาความรู้สึกนั้นอ้าวมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ทำความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นทุกขเวทนาเหล่านี้มันเป็นอาการของขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้านี้ยังมีอยู่ตราบใดทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนานี่มันก็มีอยู่ตราบนั้นแหละมันก็หมุนเวียนกันไปเวทนาสามนี่นะเดี๋ยวทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเดี๋ยวสุขดับไปอุเบกขาความเฉยๆความรู้สึกเฉยๆก็เกิดขึ้นมาแทนนะอันเมื่อเราละอารมณ์อดีตอนาคตแล้วมาเพ่งดูในปัจจุบันนี้แล้วมันก็ปรากฏเวทนานั่นแหละให้เข้าใจอ้าวถ้าจะแถมส โสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาเข้าไปอีกสองเป็นห้าก็ได้เพราะจิตยินดียิ่งในอารมณ์ต่างๆไม่เป็นอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตมันก็ยินดียิ่งอยู่ในขันห้านี้เมื่อขันห้ามันสงบมันไม่วิบัติแปรปรวนอย่างนี้นะตนรู้สึกความยินดียิ่งในขันธ์ทั้งห้าอันนี้มันก็เป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาประเภทหนึ่งเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเอาเราเพ่งเข้าไปภายในเมื่อโรคภัยมันมีเมื่อโรคภัยมันวิบัติทำให้ร่างกายนี้วิบัติแปรปรวนสัมผัสกับจิตนี้ก็เกิดความรู้สึกไม่สบายจิตขึ้นมาเกิดทุกขเวทนาขึ้นหายใจก็ไม่สะดวกเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาหายใจฝืดอึดอัดอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อเราเพ่งขันห้าอันเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้เราจึงได้รู้ได้ว่าเรื่องของขันห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนดับไปสุขเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งสุขก็ดับไปแล้วทุกข์เกิดขึ้นมาแทนทุกข์ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วทุกข์ก็ดับไปแล้วอุเบกขาก็เกิดขึ้นมาแทนอุเบกขาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วดับไปสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เราพิจารณาให้มันเห็นไอ้ความสุขโสมนัสอย่างว่านี่เนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาราคะขึ้นมาในใจอย่าไปนึกว่าเป็นของดีเนี่ยต้องเตือนตนมันมีความยินดีมากมันก็เกิดความกำหนัดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเป็นงั้นถ้ามีความยินร้ายมากมันก็เกิดความทุกโทมนัสคับแค้นใจเพราะมันไม่เป็นไปตามใจหวังทุกคนไม่ปรารถนาที่จะให้ร่างกายอันนี้มันเป็นอย่างนั้นมันแปรปรวนไปต่างๆนานานี่นะแต่มันก็เป็นแบบนี้บังคับไม่ได้ผู้ไม่รู้เท่าตามเป็นจริงก็โทมนัสคับแค้นใจอย่างแรงกล้าก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านสงบลงเป็นสมาธิไม่ได้นี่ท่านเรียกว่าติดความสุขแล้วก็ติดความทุกข์ทั้งสองอย่างแล้วก็ติดทั้งอุเบกขาไปด้วยนี่ในขณะที่มีความรู้สึกเฉยๆอย่างนี้ก็นึกว่าตนสบายแล้วแล้วก็เผลอตัววันนี้นะนิ่งนอนใจเมื่อรู้สึกว่าจิตนั้นเฉยๆอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ปัญญาใคร่ควรพิจารณาอะไรอยู่ไปอยู่มาวันนี้เมื่อความรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันหายไปดับไปเอ้าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเมื่อจิตใจมันสงบลงเป็นกลางอยู่แล้วก็ต้องรู้ทำความรู้เท่าความเป็นกลางอันนั้นว่าความเป็นกลางอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยมันอาจแปรปรวนดับไปเมื่อไหร่ก็ได้ความเป็นกลางอันนี้นะมันเป็นงั้นเอ้าถ้าอย่างนั้นทำไมยังมาสอนให้ทำจิตให้เป็นกลางอย่างนี้นะคำที่ว่าทำจิตให้เป็นกลางนี่มิได้หมายว่าทำใจให้เฉยๆอยู่นั่นน่ะหมายความว่าเมื่อสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่ยินดีต่อความสุขนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ยินร้ายต่อความทุกข์นั้นความเจ็บความปวดอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ดิ้นรนไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเมื่อรู้แจ้งแล้วว่าร่างกายนี่มันต้องแตกต้องดับแน่นอนทีเดียว เอาความรู้อันไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายนี่นะนี่แหละคำว่าทำจิตให้เป็นกลางนะให้เข้าใจมันต้องมีปัญญาประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นกลางอันนั้นนะต้องมีปัญญาประกอบอยู่ด้วยเนี่ยให้เข้าใจถ้าเป็นกลางอยู่เฉยๆไม่มีปัญญาประกอบอยู่ด้วยแล้วหน่อยหนึ่งความเป็นกลางมันก็ลบเลือนไปอย่างที่ว่ามานั่นแหละใจก็หวั่นไหวไปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วไปอยู่อย่างนั้นดังนั้นนะในชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นนะลองคิดดูให้ดีเราจะเอาอะไรมาเป็นแก่นล่ะในชีวิตนี้นี่ก็ต้องถามตัวเองดูให้ได้จะเอาตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรืออวัยวะร่างกายต่างๆหรือมาเป็นแก่นแห่งชีวิตอย่างนี้คงไม่ได้แน่เพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ยิ่งผู้ที่เกิดมาหลายปีหลายเดือนมาแล้วอย่างนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะแล้วยังจะไปสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นแก่นแห่งชีวิตได้อย่างไรอ่ะเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูให้ดีไอ้ส่วนดวงจิตเนี่ยคือความรู้สึกอันนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่นะมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเลยลองสังเกตดูไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะมันไม่รู้เมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็รู้สึกยินดีรู้สึกยินร้ายรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าโศกรู้สึกหวาดกลัวอะไรต่ออะไรไปอยู่นั่นแหละเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งด้วยปัญญาญาณคือยังไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงมันก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปอยู่นั่นแหละแต่ความยินดีเป็นต้นนะมันจะเป็นอาการของจิตเฉยๆไม่ใช่เป็นตัวจิตให้เข้าใจเมื่อเรารู้ตัวแล้ววันนี้ละความยินดีเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเสียแล้วอารมณ์เหล่านั้นดับไปหมดแล้วยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวตั้งอยู่ในปัจจุบันเช่นนี้นะไม่งอนแงนไม่คอนแคลนไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่อเรื่องอดีตอนาคตอะไรเลยอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าดวงจิตนี่แหละเป็นแก่นสารแห่งชีวิตนี่เราจะรู้ได้ตรงนี้เองนะถ้าผู้ใดยังปรงยังวางอารมณ์อันที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เช่นนี้เราก็จะไม่เห็นแก่นแห่งชีวิตเลยเมื่อไม่เห็นแก่นแห่งชีวิตอย่างนี้มันก็ไม่มั่นใจเลยบัดนี้มันก็โลเลแล้วบัดนี้เอ๊ะเราจะไปหาความสุขได้ตรงไหนแบบนี้นะท่านมีสุขมาแล้วหน่อยหนึ่งแบบดับไปแบบทุกข์เกิดขึ้นมาแทนอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปมีความสุขได้ตรงไหนแบบนี้ก็ลังเลขึ้นมาแล้ววันนี้นั่นแหละให้พิจารณาดูตัวเองให้ดีแบบเมื่อผู้ใดมาใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปรุงให้วางเรื่องอดีตอนาคตเรื่องปัจจุบันได้แก่ขันธ์ทั้งห้าอันเป็นปัจจุบันนี้ซึ่งมันเกิดดับอยู่นี่ก็ปรุงกันวางลงเนี่ยอย่าให้มันสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารอะไรเลยอย่างนี้นะเราปรุงวางลงได้แล้วอย่างนี้นะอย่างที่ว่ามานั่นนะความรู้สึกคือดวงจิตเติมใจเดิมนี่มันก็บริสุทธิ์แล้วตอนนี้นะมันก็ผุดผ่องมันก็ตั้งอยู่โดยลำพังไม่ได้อิงอาศัยอารมณ์อันเป็นอดีตอารมณ์อันเป็นอนาคตไม่อาศัยสุขทุกข์อันเป็นปัจจุบันนี่เรียกว่าร้อยเด่นอยู่โดยลำพัง ไม่ติดไม่คล้องกับขันธ์ห้านี้เหมือนน้ำแช่ใบบัวหรือเหมือนใบบัวแช่อยู่กับน้ำน้ำซึมซาบเข้าสู่ใบบัวไม่ได้ชั้นใดท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็ฉันนั้นแหละก็อย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจการที่ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองขึ้นมาด้วยตนเองใครไม่รู้เองเห็นเองขึ้นมาแล้วมันก็ไม่แน่ใจเลยไม่มั่นใจอ่ะเราจะไปเชื่อตามแต่ผู้อื่นไปอย่างนี้มันไม่ทนทานหน่อยหนึ่งก็เหลวไหลไปแล้วความเชื่อนั่นนะดังนั้นการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ขอให้พากันกระทำความเพียรลงไปเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักแล้วพยายามปล่อยวางเรื่องอดีตเรื่องอนาคตให้มันระงับไปเรื่องอะไรก็ช่างไม่ถือเอาทั้งนั้นเลยเพราะถือได้มันก็ไม่ได้อะไรนี่มันมีเกิดแล้วก็ดับไปอยู่งั้นนะไม่ทราบว่าจะไปถือมันไว้ทำไมอ่ะก็ต้องสอนตนอย่างนี้แหละปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันนะปัจจุบันนี่มันก็มีเกิดมีดับอยู่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะแล้วจะไม่ถือเอาปัจจุบันนี่เป็นตัวตนก็ไม่ได้ก็ต้องให้เข้าใจข้อนี้ต้องใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปเรื่อยๆเราจะไปสอนตัวเองนิดหน่อยๆแล้วจะให้จิตใจมันตั้งมั่นไม่วันไหวต่อขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ได้ต้องใช้อุบายปัญญาสอนเรื่อยไปแหละสอนเรื่อยไปพระอรหันต์ทั้งหลายท่านภาวนาท่านก็ต้องตรวจการต้องพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ให้เห็นแจ่มแจ้งลงไปตามความเป็นจริงแล้วก็ท่านก็หยุดอยู่ด้วยความรู้เท่าท่านเรียกว่ามีความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ท่านผู้ปลงภาระอันหนักได้แล้วท่านไม่ต้องแก้ไขอะไรไม่ต้องปรับปรุงความรู้ความเห็นอะไรให้แจ่มแจ้งขึ้นไปกว่าเดิมอีกไม่ต้องท่านผู้รู้แจ้งท่านละอุปทานได้เด็ดขาดไปแล้วผู้ที่ยังละอุปทานไม่ได้โดยเด็ดขาดละได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้จำเป็นมันต้องได้ปรับปรุงจิตใจนี้เรื่อยสอนจิตนี้ไปเรื่อยถึงรู้อยู่ก็ต้องสอนต้องเตือนตนอยู่เสมอรู้จริงอยู่แต่ว่ายังไม่เด็ดขาดยังละไม่เด็ดขาดหมายความว่างั้นเลยละได้เป็นครั้งเป็นคราวดังนั้นวิมุตตินั้นท่านจึงจัดไปเป็นสามประเภทนะตะทางคะวิมุตติจิตหลุดพ้นจากกิเลสไปเป็นขณะขณะไปอย่างนี้นะแล้วก็ถอนคืนมาวิขัมภนวิมุตติคือว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสไปได้ชั่วระยะหนึ่งเรียกว่านานพอสมควรได้แก่จิตเป็นสมาธิอย่างนั้นได้แก่จิตบรรลุฌานธรรมดาจิตบรรลุฌานนี้ย่อมสงบอยู่ได้นานอันนี้ท่านเรียกว่าวิขัมภนวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสไปได้ชั่วระยะยาวระยะหนึ่งสมุทเฉทวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโดยเด็ดขาด โดยประการทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจของท่านผู้หลุดพ้นจากกิเลสโดยเด็ดขาดอย่างนั้นกิเลสมันไม่ได้กลับคืนมารบกวนจิตใจอีกและใจก็ไม่ได้หลงสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเห็นอะไรรู้อะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายไม่มีอะไรน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีอะไรที่น่าทุกเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆความรู้ความเห็นของพระอรหันต์ทั้งหลายน่ะจึงเป็นปกติสม่ำเสมอไปตลอดหรือเป็นความรู้ยิ่งความเห็นจริงโดยประการทั้งปวงและไม่ถือมั่นอะไรอะไรทั้งหมดในโลกดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้